आकाश्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण का 20वां मंत्र विचार कर रहे थे। थोड़ा पूर्व से देख लेंगे सिंहावलोकन न्याय से। देखिए 484 पृष्ठा 484, उसमें टीका में अंतिम पैराग्राफ में कहा गया, स्वाप अवस्थाद जीवात जगत जन्म श्रुतेश तस्यैव वेद्यत्व दृष्टेश्च जगत हेतुर ईश्वरो वेदांत वेद्यो नास्ति। वो पक्ष वाला कहते हैं, जो कहते हैं कि तो जागृत स्वप्न अवस्था में जो संसारी जीव है, स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में वही संसारी जीव ही जगत का सृष्टा होगा। ये प्रथम पक्ष जो था, जागृत स्वप्न अवस्था में जो संसारी जीव है, सुषुप्ति अवस्था में वही संसारी जीव ही जगत का सृष्टा होता है, ये प्रथम पक्ष था। अच्छा अच्छा अच्छा, नास्ति इति उक्ते, ऐसे नास्ति ये कह दिया जो कि निरीश्वरवादी संसारी ही जगत का सृष्टा है, ऐसा कहने से शेश्वरवादी चोदयति, आगे है शेश्वरवादी। ये शेश्वरवादी कौन है? भाष्य में देखिए अंतिम पैराग्राफ में दिया था, अवस्थान्तर विशिष्ट असंसारी है तो ही जीव, किंतु जागृत स्वप्न में तो संसारी रहता है, सुषुप्ति अवस्था जाने से असंसारी हो जाता है। यह पक्ष हम लोग विचार वहाँ ठीक था, मतलब वो इसी प्रकार ये आया। आगे देखिए 485 में, द्वितीय पैराग्राफ का जीव टीका में, जीव जगत जन्मादि हेतुर न भवति, अर्थात यह शेश्वरवादी कहता है, जो शेश्वरवादी अभी पूर्व में कह दिया गया असंसारी सुषुप्ति अवस्था में वो ईश्वर हो गया, तो वो कहता है आप संसारी जीव स्रष्टा जो कहते हो कि जीव जगत जन्मादि हेतु आप कहते हैं संसारी जीव, वो नहीं होगा, ऐसा वो कह दिया। तो इसी के अनुसार ये विचार आगे चला। आगे 486 में देखिए भाष्य में टीका में प्रथम प्रथम पंक्ति में दिया, निरीश्वरवादम उपसंहरति। निरीश्वरवाद अर्थात संसारी जीव सुषुप्ति अवस्था में सृष्टा बनता है, ये निरीश्वरवादी। भाष्य में तृतीय पंक्ति में, तस्मात् सर्वं श्रद्धेयम् इति स्याद् अयम् एकः पक्षः। ये एकः पक्ष अर्थात जीव संसारी सृष्टा, ये पक्ष हो गया, अर्थात अभी यहाँ से जीव संसारी सृष्टा इसका पूरा हो गया विचार, पूर्व पक्ष था। तो उसके साथ विरोध हुआ, एक शेश्वरवादी आया जो कि कह दिया कि असंसारी सृष्टा होगा। अभी अर्थात ये जो एकह पक्ष रहा, ये एक पक्ष अर्थात संसारी जीव सृष्टा, इस पक्ष असंसारी जीव सृष्टा वो पक्ष रहा नहीं, जो सुषुप्ति अवस्था में असंसारी जीव सृष्टा शेश्वरवाद करके कहा था वो पक्ष रहा नहीं, अर्थात ये जो एक पक्ष कह दिया, क्योंकि निरीश्वरवादम उपसंहरति वो शेश्वरवादी नहीं है, शेश्वरवादी वो हुआ जो सुषुप्ति अवस्था में असंसारी जीव ही सुषुप्ति अवस्था में जाने से असंसारी ईश्वर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, वो जगत का सृष्टा, ऐसा जो कोई लाते थे वो पक्ष भी रहा नहीं, उसको निराकरण कर दिया ये जो निरीश्वरवादी सृष्टा है। क्यों वो कह दिया? देखिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दे दिया, शास्त्रात्, क्योंकि यह मंत्र कहा है, शास्त्रम संसारिणम एवमेव अस्मात् आत्मनः इति जगत उत्पत्ति आदि दर्शयति। संसारिण एव अर्थात यह जो पक्ष हुआ संसारी ही सृष्टा हुआ जीव, अर्थात जो एक पक्ष कहा यह हो गया कि संसारी जीव सृष्टा। असंसारी जागृत स्वप्न में संसारी किंतु सुसुप्ति में जाकर के असंसारी परमात्मा ईश्वर हो जाता है, वो सृष्टा वो पक्ष रहा नहीं गया। आगे टीका में द्वितीय पंक्ति पढ़िए कौन सा उपसंहार अर्थात निरीश्वरवाद का जो कथन है अभी उसका उपसंहार करते हैं, कंक्लूजन देते हैं अर्थात इनका क्या तात्पर्य रहा। इनका तात्पर्य यही रहा जो भाष्य में कह दिया तस्मात् सर्वम श्रद्धेयम्। निरीश्वरवाद कह रहा है, निरीश्वरवादी कह रहा है कि सर्वम श्रद्धेयम्, क्यों शास्त्र प्रामाण्यत् अर्थात संसारी जीव जगत का स्रष्टा, ये निरीश्वरवाद का उपसंहार हो गया। वो निरीश्वर कैसा देखिए, आप देखिए 400 पूर्व पक्ष जो था हाँ शेषवादी एकदेशी था, तो वो भी एकदेशी शेषवाद रहा नहीं। और ये जो शेषवाद इसका 484 पृष्ठा फिर थोड़ा देख लीजिए, जिसको टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में कहा था शेषवादी चौदयति, ये अर्थात सुसुप्ति अवस्था में असंसारी हो जाता है। भाष्य में अंतिम पंक्ति देखिए, सएव स अर्थात जो जागरण स्वप्न में जीव था सुसुप्त आख्यम अवस्थान्तरम गतः, वही जो जीव था सुसुप्त अवस्था में जाकर के अवस्थान्तर को प्राप्त कर लिया। क्या अवस्था प्राप्त कर लिया? असंसारी, असंसारी परह, परह कहने का अर्थ ननव टिप्पणी कह दिया परमात्मा। जो जागरण स्वप्न में जीव रहता है वही सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा रह गया प्रशासिता, अन्य जीव से अन्य वो जीव नहीं है। जागरण स्वप्न में जो जीव था सुसुप्ति अवस्था जाने से वो जीव नहीं रहा, वो परमात्मा हो गया और वही सृष्टा है। उसको वहाँ ये जो संसारी जीव सृष्टा पक्ष वाले जिसको निरीश्वरवादी कहा जाता है वो खंडन कर दिया, ये केवल अवस्थान्तर हो जाने से कैसे अन्य हो जाएगा कह करके खंडन कर दिया था। अर्थात यहाँ अभी 486 पृष्ठा में भाष्य में तृतीय पंक्ति में जो एक पक्ष अर्थात संसारी जीव सृष्टा ये पक्ष रहा। यहाँ थोड़ा आपको अगर कुछ नोटिंग करना है तो आप लोग कर ले सकते हैं, जो एक पक्ष हुआ वो संसारी जीव सृष्टा ये हुआ। अभी और एक एकदशी आएगा। अच्छा, और जो है 484 पृष्ठा में जो नौनव टिप्पणी था भाष्य 484 में नौनव टिप्पणी, नीचे जो नौनव टिप्पणी है वो नौ के ऊपर आप राउंड कर दे सकते हैं और भाष्य में अंतिम पंक्ति में नौ है उसको राउंड कर दीजिए। अर्थात यहाँ परमात्मा ही सुसुप्ति अवस्था में असंसारी जो कि जागरण स्वप्न में जीव था, सुसुप्ति में जाने से वो परमात्मा हो गया, ये थोड़ा स्पष्ट हो जाना भी चाहिए। तो पर अर्थात परमात्मा असंसारी सुसुप्ति अवस्था में हो जाता है, वो जगत का सृष्टा है, ये पक्ष किंतु रहा नहीं। अच्छा, ये हो गया। आगे 486 में, 486 में द्वितीय पैराग्राफ टीका में कहते हैं शेषवादम उत्थापयति। एक शेषवाद हो गया था सुसुप्ति अवस्था में जाकर के शेषवाद कह जाता था असंसारी परमात्मा, यह किंतु अलग है। 19 नंबर टिप्पणी में कहते हैं जीवादि भिन्न तटस्थ ईश्वरवादम, अर्थात जैसे न्यायिक के वैशेषिक लोग कहते हैं उनका जो ईश्वर होता है वो जीव से बिल्कुल भिन्न है और वो जगत का सृष्टा है, यह जो है वो तटस्थ ईश्वरवादी है। पूर्व में जो था असंसारी सुसुप्ति में जाकर के असंसारी होकर के सृष्टा हो गया, यह किंतु जागरण स्वप्न सुसुप्ति सभी अवस्था में ईश्वर है वो किंतु तटस्थ है। पूर्व में ऐसा नहीं था, सुसुप्ति अवस्था क्य जीव असंसारी परमात्मा हुआ, ये किंतु ऐसा नहीं, ये सर्वदा परमात्मा है, तटस्थ अर्थात जीव से वो बिल्कुल भिन्न है। इसलिए ये 19 नंबर टिप्पणी इसको राउंड करके ले लीजिए, 486 में जो 19 नंबर टिप्पणी टीका में द्वितीय पैराग्राफ का आरंभ में है, नीचे दे दिया है 19 नंबर, उसको राउंड कर लीजिए। जीवादि भिन्न तटस्थ ईश्वरवादम, ये पूर्व ईश्वरवाद से भिन्न हो गया। यहाँ भी शायद हम लोग मूल में पहले एकदेशी लिखे थे, ये एकदेशी अगर लिखना है तो एकदेशी ख अथवा टू, नहीं तो एकदेशी को हटा करके तटस्थ ईश्वरवाद, ये भिन्न हो गया। ये कौन है तो ये 19 नंबर टिप्पणी के पास लिख ले सकते हैं कि वो नयायिक वैशेषिक लोग, जो कि ईश्वर को जीव से भिन्न मानते हैं, सर्वदा भिन्न ही है, इस प्रकार के मानते हैं। वो सांख्य लोग नहीं मानते हैं, वैशेषिक सांख्य मीमांसक ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी निरीश्वरवाद का तो पूरा हो गया, अभी जो तटस्थ ईश्वर वाले आए इनका अभी विचार होगा सिद्धांति के साथ, ये विचार दिखा रहे हैं आगे 487 में। 487 वही तटस्थ ईश्वर वाला का ये विचार चल रहा है, पूर्व पक्ष हाँ वो गया, उसका तो अयम एक पक्ष कह करके उसका उपसंहार कर दिया, उसको कहीं कहीं दिखाएगा, कहेगा कि जो पूर्व पक्ष वहाँ कहा था उसका ऐसे निराकरण किया जाएगा, वो अलग बात है। अर्थात तो अभी किंतु पूर्व पक्ष और नहीं है, वो चला गया, अभी हो गया, उसका विचार पूरा हो गया। अभी आगे देखिए 487 पृष्ठा में जो टीका में प्रकरणम अनुसृत्य जीव से प्राणादि कारणत्वम उक्तम, जीव प्राणादि का कारण उक्तम, उक्तम पूर्वपक्षिणा, पूर्वपक्ष कहा था उसको स्मरण करके ये तटस्थ ईश्वरवादी पूर्वपक्ष का निराकरण कर देता है। वो तो अपना कह करके चला गया था, अभी तटस्थ ईश्वरवादी उसका निराकरण कर देता है। इसलिए जो प्रकरणम अनुसृत्य जीव से प्राणादि कारणत्वम ये पूर्वपक्ष का वाक्य था, अभी उसको स्मरण करवाता है, स्मरण करके तटस्थ ईश्वरवादी उसका निराकरण करेगा। भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ में ननु एवं अस्माद् आत्मनो इति संसारिण एव उत्पत्तिम दर्शयति, संसारी से उत्पत्ति ये कौन दिखा रहा था, पूर्व पक्ष, तो अर्थात वो वाक्य पूर्व पक्ष का है। न न यहाँ अभी कौन कहेगा, तटस्थ ईश्वरवादी कहेगा, अर्थात ये जो एकदशी द्वितीय एकदशी अथवा तटस्थ ईश्वर लिख देना वो अच्छा है थोड़ा। टीका में भी जो द्वितीय पैराग्राफ में था ननु इति प्रतीक आगे न इदम जीवस्य प्रकरणम, ये तटस्थ ईश्वरवादी वाला कह रहा है। आगे टीका में अंतिम पंक्ति में प्रतिवचनस्थ आकाश शब्द से पर विषय तुम, ये पूर्व पक्ष कहा था प्रतिवचन से जो ये अंतर्हृदय आकाश तस्मिन सेते, राजा का जो प्रतिवचन था ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रतिवचनस्थ आकाश शब्द से पर विषय तुम असिद्धम, परमात्मा नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह देने से आह आह कह करके तटस्थ ईश्वरवादी कहता है, ये उत्तर दिया उसका। अच्छा, ये 487 पृष्ठा का ये विचार पूरा हुआ। अच्छा, आगे 488 में ये तटस्थ ईश्वरवादी का ही ये विचार चल रहा है, अभिसिद्धांति के। देखिए 488 पृष्ठा में टीका में द्वितीय पैराग्राफ में अस्ति ईश्वर जगत कारणम ब्रह्म तदेव जीवस्य स्वरूपम, तदेव अर्थात 14 नंबर टिप्पणी कहते हैं न ईश्वर तटस्थ, ईश्वर तटस्थ नहीं है, वही ईश्वर ही जीव बना हुआ है, ये सिद्धांति का वाक्य है। स्वरूपम तस्य ये उपनिषद इति सिद्धांतम, ये सिद्धांतम इसका आशंक्य दूषयति, अभी दूषण करेगा तटस्थ ईश्वरवादी, तो जो दूषयति ये तटस्थ ईश्वरवादी। अच्छा, ये दूषण करता है। आगे फिर वही टीका में तृतीय अध्याय सप्तमी अर्थ वो तो अत्र जो भाष्य में दिया अत्र अत्र कह करके अर्थात ये तटस्थ ईश्वरवादी कहता है। अच्छा आगे टीका में है का पुनसा ब्रह्म विद्या इति अभी सिद्धांति और तटस्थवादी में चल रहा है। सिद्धांति पूछता है कि फिर अगर तटस्थ ईश्वर है ब्रह्म विद्या क्या होगा तो आगे तत्र आह टीका में अंतिम पंक्ति में तत्र आह अर्थात तटस्थ ईश्वरवादी उत्तर दे रहा है। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है अत्र च आत्मा इत्येव उपासित हाँ तो ये भाष्य में चतुर्थ पंचम पंक्ति में तटस्थ ईश्वरवादी कह रहा था संसारी जगत का स्रष्टा नहीं होगा क्यों संसारिण सृष्टि स्थिति संघार ज्ञान सामर्थ्य अभावम च अभोचाम तटस्थ ईश्वरवादी कह रहा है ये हमने कह दिया था। और अत्र च आत्मा इत्येव उपासित आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मिति तो अहम ब्रह्मास्मिति अपने आप को जाना ये कौन जाना कहते तटस्थ ईश्वर वही जाना क्योंकि अभी तटस्थ ईश्वरवादी जीव से वो ब्रह्म भिन्न ही है इसलिए जीव जो कि ब्रह्म से भिन्न है वो कैसे जानेगा अहम ब्रह्मास्मिति इसलिए तटस्थ ईश्वरवादी यहाँ कह रहा है भाष्य में अंतिम पंक्ति में अत्र च आत्मा इत्येव उपासित आत्मा शब्द से तटस्थ ईश्वर और आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मिति अर्थात तटस्थ ब्रह्म वही जाना अपने आप को कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की ब्रह्म विद्या हुआ। आगे 4-8-9 आगे पृष्ठा में अभी ये तटस्थ ईश्वरवादी का ये चल रहा है। आगे टीका में द्वितीय पैराग्राफ में सिद्धांति फिर पूछ रहा है कथम तरी ईश्वरे मतिम कुरियात ईश्वर अभी तटस्थ हो गया उस विषय को मति अर्थात उसका ध्यान कैसे करेंगे इति आशंक्य स्वामित्वेन तटस्थ ईश्वरवादी उत्तर दे रहा है ये हमारा स्वामी है वो हमारा अर्थात ईश्वर है पूज्य है उसका हम उपासना करेंगे तो कथम तरी ईश्वरे मतिम कुरिया तो सिद्धांति पूछा पूछने से तटस्थ ईश्वरवादी उत्तर दे दिया स्वामित्वेन इति। अच्छा हाँ हाँ यहाँ भाष्य में प्रथम पंक्ति में है चतुर्थे च ब्रह्म विद्या प्रस्तुता इति आह ए टीका में प्रथम पंक्ति में वही 4-8-9 पृष्ठा में चतुर्थे च ब्रह्म विद्या प्रस्तुता अर्थात ये तटस्थ ईश्वरवादी ब्रह्म शब्द से तटस्थ ईश्वर को लेकर के कह रहा है होने से आगे सिद्धांति कह रहा है सत्यम अस्ति यहाँ शायद कल हम एकदशी कहा था यह भी सिद्धांति का वाक्य है क्योंकि तटस्थ ईश्वरवादी और सिद्धांति ये दोनों के बीच में भी विवाद हो रहा है। सिद्धांति कह रहा है कि सत्यम अस्ति हाँ आप जो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्रस्तुता हाँ ठीक है सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या साच जीव विद्या अपि क्यों क्योंकि ये जो ब्रह्म है वो तटस्थ नहीं है वही ब्रह्म तो जीव रूपेण अनुप्रवेश किया है इसलिए वो तटस्थ कैसे हो जाएगा इसलिए वो जीव विद्या भी है अर्थात जो आप कह दिए कि तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मिति अर्थात वो अज्ञान अवस्थ ज्ञान मतलब होकर के अज्ञान नाश होने से उसका अनुभव हो गया अहम ब्रह्मास्मिति अर्थात वो जीव को ही उपदेश किया जा रहा है इसलिए ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या अपि अर्थात यहाँ ब्रह्म तटस्थ नहीं है सिद्धांति कह रहा है क्योंकि यहाँ तटस्थवादी कह रहा है कि ब्रह्म तटस्थ है सिद्धांति कह रहा है ब्रह्म तटस्थ नहीं वही जीव बना हुआ है तो जीव विद्या अपि जीव विद्या क्यों कहते हैं कि वही जो ब्रह्म है वो जीव रूपेण प्रविष्टम इसलिए तटस्थ कैसे हो गया टीका में कह रहा है कि सा जीव विद्या अपि भवति क्यों जीव ब्रह्मण और अभेदात ये सिद्धांति कह रहा है जीव ब्रह्म अभेद है ब्रह्म ही जीव रूपेण प्रवेश हुआ है इति आशंक्य उत्तर अभी देगा तटस्थ ईश्वरवादी तो वो तटस्थ ईश्वरवादी उत्तर देता है। जो आह द्वितीय पंक्ति में जो टीका में है आह तत्र इति प्रतीक आगे वो तटस्थ ईश्वरवादी उत्तर दे रहा है तो ब्रह्म विद्या प्रस्तुत है वो ठीक है किंतु वो जीव अगर आप सिद्धांति को कह रहा है तटस्थ वाला कह रहा है कि अगर आप सिद्धांति कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही जीव है जो जीव है वही ब्रह्म है और तो जीव तो संसारी है उसको आप उपदेश करेंगे कि आप असंसारी है जीव है न गृह्णीयात भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया है तस्माद अहम ब्रह्मास्मि इति न गृह्णीयात वो ग्रहण नहीं करेगा क्यों उसका पूर्व में दे दिया संसारी वो संसारी है जीव तो वो ब्रह्म अस्मि कैसे ग्रहण करेगा, इसलिए ब्रह्म तो तटस्थ है, वो तटस्थवादी कह रहा है। अच्छा आगे टीका में अंतिम पंक्ति में अभी सिद्धांति कह रहा है कि ऐकात्म्य शास्त्रात आत्ममतिरेव ब्रह्मणी कर्तव्य। क्यों ये तटस्थवादी कह दिया कि वो जो ईश्वर है वो हमारा स्वामी है, हमसे भिन्न है, हमारा शासक है, हम उसका ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे, भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में दिया है, भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ, तो तस्मात् पुष्प उदक अंजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन ध्यान योग ये सब के द्वारा उसका आराधना करेंगे, वो हमसे भिन्न है, इस प्रकार के तटस्थ ईश्वरवादी कह रहा है। तो सिद्धांत उसके लिए टीका में अंतिम पंक्ति में कह रहा है ऐकात्म्य शास्त्रात आत्ममति कर्तव्यम, नहीं कि हमसे भिन्न है हम उसको बलि उपहार पुष्प अंजलि ये सब दे करके करना वो नहीं है कर्तव्य, इति आशंका, ऐसा आशंका होने से तटस्थ ईश्वरवादी उसका उत्तर दे दिया। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कह दिया न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्व न चिंतित, संसारी असंसारी ब्रह्म को आत्मत्व न चिंतन करेगा जैसे आप वेदांति सिद्धांति कह रहे हो वो ऐसा ठीक नहीं है, तटस्थ ईश्वरवादी ये उत्तर दे दिया। अच्छा आगे टीका में अंतिम पंक्ति में है का तरी शास्त्र का गति, वो का तरी सिद्धांति पूछ रहा है का तरी, अगर आप कहेंगे कि तटस्थ ईश्वर भिन्न है हम उसको स्वामित्व न पूजा आराधना करेंगे, ये फिर जो अभेद कहने वाले शास्त्र इनका गति क्या होगी, सिद्धांति पूछता है का तरी शास्त्र गति, तो पूर्व पक्ष कह दिया कि अभेद शास्त्र अर्थवादो भविष्यति। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है पूर्व पृष्ठा में अर्थात 4-8-9 में ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति, तटस्थ ईश्वरवाद कह दिया जहाँ जहाँ ऐक्य कथन हुआ है वो सब अर्थवाद हो जाएंगे, ये तटस्थ ईश्वरवाद कह दिया। आगे टीका में प्रथम पंक्ति में है मुख्यार्थत्व संभव है, अभी ऐक्य कहने वाला शास्त्रों को आप अर्थवाद कह दिए, सिद्धांत कह रहा है तटस्थवाद को आप अर्थवाद कह दिए, जहाँ मुख्यार्थ हो सकता है जीव ब्रह्मण और ऐक्य मुख्यार्थ, वहाँ आप अर्थवाद क्यों कह दिए, ऐसा सिद्धांत शंका किया टीका में प्रथम पंक्ति में मुख्यार्थत्व संभव है किमिति अर्थवादता इति आशंक्य, आगे उत्तर देता है तटस्थ ईश्वरवादी, आह आह तटस्थ ईश्वरवादी, वो भी उत्तर देता है। भाष्य में उत्तर दिया वो तटस्थ ईश्वरवादी सर्वतर्क शास्त्र लोक न्यायश्च एवं अविरोध स्यात्, अगर आप तटस्थ ईश्वर मानेंगे तभी सारे शास्त्र लोक न्याय लोक व्यवहार भी ऐसे ही होता है, ईश्वर को हम पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं ये सब विरोध नहीं होगा, ऐक्य मानेंगे तो सारे शास्त्र के साथ विरोध हो जाएगा, तो इसलिए ऐक्य नहीं है, सिद्धांति का निराकरण कर दिया। आगे टीका में द्वितीय पैराग्राफ में है विज्ञानात्मा विषयत्वम तटस्थ ईश्वर विषयत्वम च, विज्ञानात्मा विषयत्व में वही विज्ञानात्मा स्रष्टा है, वो संसारी होता है सुसुप्ति में और वो असंसारी हो जाता है सुसुप्ति में, ऐसा दो पक्ष आया था, तो विज्ञानात्मा विषयत्वम अर्थात यहाँ दो पक्ष आ गया संसारी असंसारी, उसके अंदर में दो पक्ष हैं, क्योंकि वहाँ जो असंसारी ईश्वर है वो तटस्थ ईश्वर नहीं है, वो तो जागृत स्वप्न में ये था जीव ही था, और आगे दे दिया तटस्थ ईश्वर विषयत्व, ये अर्थात तो जो अभी अभी पक्ष आया न्यायिक वैशेषिक पक्ष, ये दोनों को इनका उपनिषद निवारयन परिहरति सिद्धांति, यहाँ से मुख्य सिद्धांति कहना आरंभ किया। इसलिए भाष्य में भी जो द्वितीय पैराग्राफ न न कह करके ये सिद्धांति कह रहा है, यहाँ से आगे ये ठीक रहा बात। अच्छा हाँ कल हम लोग का पाठ हाँ 190 अच्छा 491 हाँ भाष्य में सेकंड लास्ट ना ना ये हाँ द्वितीय पैराग्राफ चलेगा ना। द्वितीय पैराग्राफ। अभी टीका में शास्त्रीयमपि एकत्वम अनिष्ट प्रसंगात न स्वीकर्तव्यम, क्योंकि जो तटस्थ ईश्वरवादी है वो जीव ब्रह्म को एक कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो क्यों सिद्धांत किंतु कह दिया कि ये शास्त्र कहता है एक है, ऐसा कैसा नहीं लेंगे। तो वो लोग कह रहे हैं तटस्थ ईश्वरवादी वाले, शास्त्रीयमपि एकत्वम अनिष्ट प्रसंगात, ये जीव कैसे चिंतन करेगा मैं ब्रह्म हूँ असंसारी हूँ, कैसे करेगा अनिष्ट प्रसंगात। तो पूर्व में कहा था कि कथम दोषम न आपनुयात, मैं संसारी अगर मैं अपने आप को असंसारी मानेगा उसको दोष कैसे नहीं होगा। तो अनिष्ट प्रसंगात न स्वीकर्तव्यम इति संकते, तो इस प्रकार की तटस्थ ईश्वरवादी वाला शंका किया सिद्धांत उसका। अच्छा यदा इति संकत है, अच्छा संकत है अर्थात शंका ही आरंभ कर रहा है, पहले शंका ही दिखा रहे हैं भाष्य में। यदा एवं स्थितः शास्त्रार्थ तदा परमात्मनः संसारित्वम्। शास्त्रार्थ आप सिद्धांत कर रहे हैं कि जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, अगर शास्त्रार्थ इस प्रकार की होगा तब जो जीव है वही परमात्मा है और जीव संसारी है, तो होने से कहते हैं कि यदि एवं स्थित शास्त्रार्थ, अगर शास्त्रार्थ आप सिद्धांति का जैसे मान लेंगे तथा परमात्मन संसारित्व, क्योंकि परमात्मा जीव हुआ तो परमात्मन संसारित्व। टीका में परस्य संसारित्व तद असंसारित्व शास्त्र अनर्थक्यम फलितम, पर अगर संसारी हो गया उसका असंसारी कहने वाले जो शास्त्र हुए वो सब शास्त्र व्यर्थ हुए, जो शास्त्र परमात्मा को असंसारी कह रहे हैं वो सब शास्त्र व्यर्थ हुआ। फलितम आह तथा च भाष्य में तथा च सती शास्त्र अनर्थक्यम असंसारित्वे च उपदेश अनर्थक्यम स्पष्टो दोषः प्राप्त। तथा च सती अर्थात जीव ब्रह्मण और ऐक्य सती शास्त्र अनर्थक्यम, क्योंकि शास्त्र ईश्वर को असंसारी कहता है किंतु अभी आपका ईश्वर जीव के साथ अभेद प्राप्त करके संसारी हो गया, तो प्रथम दोष हो गया शास्त्र अनर्थक्यम। और कहेंगे कि नहीं नहीं जीव ब्रह्म एक हो करके ब्रह्म संसारी नहीं हो गया, जीव असंसारी हो गया। अगर ये पक्ष कहेंगे कहते हैं असंसारित्व जीव अगर असंसारी हो गया कहते हैं उपदेश अनर्थक्यम, तो उपदेश करना व्यर्थ है क्योंकि जीव तो असंसारी हो गया, ये द्वितीय दोष आया अर्थात उभय पक्ष में दोष हो गया। इति स्पष्टो दोषः प्राप्त, अगर आप परमात्मा को संसारी कह देंगे तो शास्त्र अनर्थ के हुआ और अगर जीव को असंसारी कह देंगे तो उपदेश व्यर्थ हुआ, दोनों पक्ष में दोष हुआ। टीका में संसारिणो अनन्यस्यापि परस्य असंसारित्वे संसारित्व अभिमतो अपि असंसारी इति उपदेश अनर्थक्यम। संसारिणो अनन्यस्यापि परस्य, तो परस्य संसारिणो अनन्यस्यापि, संसारी से अनन्य हुआ ये पर दोनों अभिन्न हो गए, तो अभी क्या हो गया संसारिणो अपि असंसारित्वे, अर्थात यहाँ अन्वय कर रहे हैं परस्य अनन्यस्य संसारिणो असंसारित्वे अनन्यस्य परस्य संसारित्व अभिमत अपि अनन्यस्य असंसारी इति उपदेश अनर्थक्यम्। संसारिणो अनन्यस्यापि परस्य असंसारित्वे संसारित्व अभिमतो अपि असंसारी उपदेश अनर्थक्यम्। परस्य अनन्यस्य पर अनन्य है ऐसा जो संसारिण, अच्छा सभी समानाधिकरण हो जाएगा, तो संसारी है वह किंतु अभी अनन्यस्य परस्य, अभी वह संसारी अनन्य हो गया परमात्मा के साथ हो करके वो संसारी भी पर हो गया, तो होने से संसारिणो अनन्यस्य परस्य सब समानाधिकरण हो गया। अभी अगर पर हो गया ये संसार असंसारी हो गया, ये उसका अभी असंसारित्व, अभी उसमें असंसारित्व आ गया होने से संसारित्व अभिमतो अपि, वो संसारी था किंतु अभी परमात्मा के साथ अनन्य होकर के असंसारी हो गया। तो संसारित्व अभिमतो अपि परस्य अनन्यस्य असंसारित्व, अभी असंसारी हो जाने से असंसारी उपदेश अनर्थक्यम, ये उपदेश अनर्थक हुआ, अर्थात जो द्वितीय दोष का स्पष्टीकरण दे दिए। क्यों कहते हैं तम विनय व मुक्ति सिद्धे, उपदेश व्यर्थ है क्योंकि तो असंसारी है, उपदेश तम बिना, तम बिना उपदेशम बिना, उपदेश बिना ही मुक्ति सिद्ध हो गया। ये दोषांतरम, दोषांतरम जो द्वितीय दोष भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया था, असंसारित्व उपदेश अनर्थक्यम स्पष्ट दोष, ये द्वितीय दोष था, इसी द्वितीय दोष का स्पष्टीकरण कर दिए। संसारिण अनन्यस्य परस्य सब समानाधिकरण हो गया, संसारित्व अभिमतो अपि, संसारित्व न अभिमत होने पर भी अभी असंसारित्व, इस प्रकार की अन्वय हो जाएगा। संसारिण अनन्यस्य परस्य संसारित्व अभिमतो अपि असंसारित्व, अगर असंसारी हो गया तो असंसारीति उपदेश अनर्थक्यम, तम विना एवं मुक्ति सिद्धे इति दोषांतरम, ये द्वितीय दोष हो गया। आगे टीका में तो द्वितीय पक्ष न, अच्छा यहाँ जो जीव कहा जाता है वह जीव, अच्छा ना ये क्या ना, अभी एकदेशी और वेदांतियों का ना तटस्थ ईश्वरवाद और वेदांतियों का बीच में विवाद हो रहा है। वेदांति सुषुप्ति जीव, जागृत जीव, स्वप्न जीव में भेद नहीं करता, वेदांत कहता है जीव तो जीव है, तीनों अवस्था उसी का ही चलता है, इसलिए अर्थात सर्वावस्था जीव यहाँ ग्रहण करना है जीवत्व न। अच्छा तत्र आद्यम दोषम विवृणति, प्रथम दोष था कि शास्त्र अनर्थक्यम, जीव ब्रह्म को आप एक कह दिए तो जो सब तथा सति शास्त्र अनर्थक्यम, ये इसको स्पष्ट करते हैं आगे भाष्य में। हाँ यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवति इति स्पष्टम तस्य संसारित्वं प्राप्तम्। परमात्मा अगर सर्वभूत जो अंतरात्मा है सभी के साथ एक हुआ, यदि यदि कहने से तरही एक ले लेंगे, छह नंबर टिप्पणी, हाँ तरही इति दे दिया, यदि परमात्मा सर्वभूत अंतरात्मा सभी जीव के साथ एक हो गया तरही सर्व शरीर संपर्क जनित, सभी शरीर में संपर्क हुआ तजनित दुखानि अनुभवति, अनुभव करेगा इति स्पष्टम परस्य संसारित्व प्राप्त, परमात्मा संसारी हो गया। तथा च परस्य असंसारित्व प्रतिपादकाः श्रुतयः कुप्येरन्, परमात्मा असंसारी है यह जो शास्त्र कहने वाले ये सब शास्त्र विरोध हो जाएगा। अस्मृतयश्च स्मृति भी, और सर्वे च न्याय, लौकिक न्याय जो और लोक व्यवहार, ईश्वर हमसे भिन्न है हम उसका पूजा करते हैं ऐक्य कहेंगे तो ये सब विरोध हो जाएगा। टीका में ये तो श्रुति स्मृति से विरोध हो जाएंगे दिखाते हैं, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये कठोपनिषद है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषेर बाह्य दोषे ही, दृष्टान्त दे दिए। आगे दृष्टान्तिक है एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, बाह्य सन लोक दुखेन न लिप्यते, इसी प्रकार की वेदांती जितने जितने ऊपर चलेंगे कहते हैं ओ बाह्य दुख में लिप्त तो नहीं होगा, कहेगा सब रोबोट है किसको दुख हो रहा है, वो रोबोट में डिजाइन है रो रहा है तो क्या पानी बाल्टी लेकर के भागेंगे इस प्रकार न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, इस प्रकार की। और यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान नायम हन्ति न बध्यते, न हन्ति न निबध्यते, अष्टादश अध्याय का है, ये अष्टादश अध्याय का शायद 19-20 को श्लोक है ये। यस्य अहंकृतो भावो न, अहंकृतो अहंकार व्यष्टि भावना जिसका नहीं है, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, व्यष्टि भावना होने से बुद्धि लिप्त हो जाती है तो न लिप्यते स इमान लोकान हत्वापि न हन्ति न निबध्यते, किसी बंधन नहीं होता है इत्यादि स्मृतयः, ये सब स्मृति। और न्याय कहते हैं कूटस्थ असंगत्वादयो न्याय। अगर आप कहेंगे कि जीव ब्रह्म एक हो गए, ब्रह्म भी संसारी हो गया, तो फिर ब्रह्म कूटस्थ असंग, ये फिर न्याय कहाँ रहा? ये सब न्याय, ये सब कुप्येरन। और द्वितीय दोषम अर्थात उपदेश अनर्थक्यम, ये दोषों को भी प्रसंगम आपाद्य प्रकटयति, प्रसंग दिखा करके इसका भी प्रकट करते हैं भाष्य में। अथ कथंचित प्राणी शरीर संबंधजेर दुखेर न संबध्यते इति शक्यम प्रतिपादयितुम। ठीक है, कोई उपाय खोज करके आप कह देंगे कि प्राणी शरीर संबंध से जो दुख होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का शरीर नहीं है, तो शरीर दुख ये उसका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शरीर से संबंध नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं करेगा। इति शक्यम प्रतिपादयितुम, ये कर सकते हैं, किंतु तथापि परमात्मन न नव टिप्पणी। अच्छा हाँ, न नव टिप्पणी देख लीजिए। परमात्मन इति, परम आत्मन इति छेद, जो भाष्य में दिया है ना परमात्मन, यहाँ परमात्मा नहीं है, अर्थात वाक्य हो जाएगा अथ कथंचित प्राणी शरीर संबंध जेर दुखेर न संबध्यते इति शक्यम प्रतिपादयितुम। परंतु अर्थात परम का अर्थ परंतु, किंतु आत्मनः साध्य परिहार्य अभावात्। तो आत्मनः उपदेशेन साध्य परिहार्य अभावात्, साध्य परिहार्य दस नंबर टिप्पणी देखें। तो अभी जीव परमात्मा एक हो गए, एक हो जाने से वो जीव भी मैं परमात्मा हूँ असंसारी हूँ निश्चय कर लिया, तो फिर साध्यम असंसारित्वम, उपदेश प्राप्त करके साधना के द्वारा अपना असंसारित्व का अनुभव करना था, अभी वो साध्यम हो गया असंसारित्वम, और परिहार्यम था संसारित्वम, ये उपदेश न प्राप्त करना था, अभी अगर असंसारी है ऐसे ही निश्चय हो गया, फिर उपदेश अनर्थक हो गया तद अभावात। भाष्य में जो कहते हैं परम, परम का अर्थ परंतु आत्मन उपदेशेन साध्य परिहार्य अभावात्, साध्य असंसारित्वम परिहार्य संसारित्वम, अब ये नहीं रहा, वो तो असंसारी हो ही गया। अभावात उपदेश अनर्थक्य दोषो न शक्यते निवारयितुम, उपदेश अनर्थक होता है ये दोष आप निवारण नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये दोष तो रहेगा। तो क्यों आप जीव ब्रह्मण और ऐक्य कह देते हैं, इसलिए तटस्थ ईश्वरवादी वाले कहते हैं आप जीव ब्रह्मण और ऐक्य नहीं कह सकते हैं, दो दोष आ जाएगा, एक शास्त्र अनर्थक्यम दूसरा उपदेश अनर्थक्यम, ये दो दोष हो जाएगा। अर्थात ये तटस्थ ईश्वरवादी न्यायिक वैशेषिक उनके साथ यहाँ तक विवाद हुआ, आगे फिर दिखाएंगे तो, अर्थात वेदांति का एकदेशी कह रहा है इसके साथ, मतलब सिद्धांति का ये विचार चलेगा। आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे तीन दिन अवकाश रहेगा,